mokrą. Bądź sekund jakiś chwilę temu szybowałem ponad łąką. Teraz pozostaje mi powiedzieć cześć blokom. Witam loku, mych wewnętrznych szlochów. Kąt ostrych rozważań nad sobą na boku. My widzisz dokąd iść, jak dokonać kolejnego kroku. Oku, wyrwałem się z tak pięknego snu. W uchu słuchającym woni chóru ćwierkających ptaków za mojego okna. Gdzie pogoda dogodna, chociaż nie będzie mu za mojej wyobraźni mogła. Smukła pani, co mi wali w bani, by się zląkła i co? Butelko zwrotna, zła klątwa by mnie dotkła. Gdyby nie to, że ulegliśmy naświetleniom, dzięki promieniom mogą szeptać obudzeniom. Mam moc, tyle kroczy mnie, jednak usta się zmienią. Jedno na pewno w związku z tą tajemniczą weną. Tak jak w deszczowy dzień parasol, zawsze przy sobie mieją. Wciera się w mordę jak sordo, to dragendego for you oto. Dragendego for you oto. Dragendego for you. Dragendego for you oto. Dragendego for you. Trute fytry. Trute nuty. Trute fytry. Trute nuty. Trute fytry. Życzem liryka o tych chwilach, których na razie mi styka. Taktyka dotyka zraniona. Życzem liryka o tych chwilach, których na razie mi styka. Taktyka dotyka zraniona. Życzem liryka o tych chwilach.